gör det igen. Nu är helgen här, det är dags att gå ut. Ikväll så är det för mig akut. Det är killen som var kär i mig. Har tydligen hittat en annan tjej. Men jag tar mig i kragen för jag är inte feg. Jag rör mig framåt med bestämda steg. Ikväll så gör jag country och svenska favoriter.